Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Uważaj na firmy, które proponują niższe rachunki za prąd, gaz lub telefon. Niektóre nieuczciwie sugerują, że są Twoim dotychczasowym dostawcą tych usług. W ten sposób możesz nieświadomie zerwać obecną umowę i ponieść dotkliwe straty finansowe. Pamiętaj, możesz odstąpić od umowy w ciągu 14 dni, jeśli podpisałeś ją w domu. Nie ponosisz wtedy żadnych kosztów. Bezpłatna porada konsumencka 801-440-220. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Małe opóźnienie na dzień dobry, nocną porą, ale to trójkowo osobowy, który zawieruszył się na stacji osobliwości muzycznej, nijak nie może ruszyć. Ale mam nadzieję, że Państwo nam to wybaczą, bo nocną porą pociąg rzeźnia to już wyzwanie nie lada, a to, że stoi, to w sumie. Jeżeli Państwo pamiętają film Race, to również i tam statek niewiele od brzegu odpłynął. A zatem witam, Wojciech Ossowski. Znak to niechybny, że ci z Państwa, którzy nie śpią o tej porze, mogą skontaktować się z nami, z naszą górką rozrządową. Adres wojciech.ossowski@polskieradio.pl. No i można nas odnaleźć również na peronie, a ten peron to osobliwości muzyczne według Wojciecha Ossowskiego na Facebooku. Proszę się nie lenić, no i zaczynamy. Proszę, pospolite ruszenie. Przypominamy jako, że nie wiem, czy w nocy powinniśmy nawiązywać do obchodów dnia tatiego czołowego, ale w każdym razie na dniach obchodziliśmy dzień muzyki dawnej. W związku z tym przypomniałem sobie o Janie Trębaczu, który jak w kraju jeszcze był, to bywał, a jakże częstym gościem osobliwości muzycznych, a później przypomnę, nauczyciel angielskiego wywiał do Wielkiej Brytanii i dzisiaj tam właśnie mieszka. Od czasu do czasu na Facebooku daje znak, że żyje i widać jego fotografię z dudami. Tutaj na lirze korbowej i całość wokalnie ozdabiał, a Pospolite Ruszenie to zespół o tyle osobliwy, że łączy muzykę metalową z muzyką dawną właśnie. To, co przed chwilą zabrzmiało, to Absolutna, oczywista oczywistość, czyli nieście chwałę mocarze. Psalm 29 z psałterza Gomułki. I za chwilę się przeniesiemy z wieku XVI do kolejnego stulecia, a to za sprawą pieśni miłosnej i frywolnej Nie złodziejem. O, ale jeszcze jak czytamy na okładce płyty, jeżeli słuchając tej płyty poczujesz nieodpartą chęć, aby wtórować śpiewom lub zagrać samemu na instrumencie, nie wahaj się, bo to naturalny odruch, albowiem nasze utwory są, i tutaj cytat, łacniuchno uczynione, prostakom na niezatrudnione, nie dla Włochów, dla Polaków, dla naszych prostych domaków. O, tak o swym dziele pisał Mikołaj Gomułka w swoim psałterzu. Powracamy, mówiąc, że Dzień Muzyki Dawnej, jeżeli ktoś jej nie lubi, to odetchnie już za nami. Gardła nie przepar, jeśli o nagrody, o nagrodę nie trudno, tylko chciej do zgody. Dam ci samego siebie, weź mnie wiernie sobie, stanie mi za zasługę, a za szkodę to wie. Dałaś i nie dałaś, dałaś, bo twe było, nie dałaś, bo sobie wziął, co się już straciło. Już nie mogę, jeśli źle łaskawa, bo sobie winowa i co ja stare do prawa. Widzę, że spodobało się Państwu. Jest sporo odzew na naszym peronie facebookowym. Przypomnę osobliwości muzyczne według Wojciecha Osowskiego i adres mailowy wojciech.osowski@polskieradiopisaneraz.pl. No i mamy, jak zwykle, list od słuchacza Sława i Szczęść, pisze biskup Nitifor z Podpieklisk, który śle gorące serdeczności dla szanownej pani realizatora audycji, czyli dla pani Ireny Dan, której dawno nie było, dla niezmordowanego pana półredaktora, także dla wszystkich, którzy czuwają przy radioodbiornikach i w sieci. Tak, pisze Nikifor, a Stefan z Mielca dołącza się, w zasadzie by się dołączył, ale nie mogę go otworzyć. Klikam, klikam, bez rezultatu. W związku z tym przechodzimy od razu do czegoś. Zastanawiam się, czy nie miało to swej premiery przed tygodniem, ale nawet jeżeli, no, to i tak ładnie śpiewał. Wracamy. Nikolaj Blat. To tak jakby rosyjskie nazwisko, ale trop mylny. To Finn, który ukochał wschodnią kulturę, w związku z tym tak się podszywa. Ale śpiewa też po fińsku i to go rozszyfrowuje. Lähdin Trojasta aamulla ennen kukon laulua. Siellä on sodittu, tapettu ja raiskattu niin paljon, ettei mitkä merkit riitä, ei mitkään kunniamerkit riitä palauttamaan kadotettua kunniaa. En ole taistelija, enkä sotilas, olen sotatanner, taistelujen tanner, jolla ne joukot marssivat, sotivat ja kylvävät kauhunsa minuun, mutta se ei kasva enää. Meidän kauninen ei verso enää. Ja Trojan samalla hehkuja me velkaa niille, joilla on enemmän? Vai ollaanko me velkaa niille, joilla on vähemmän? Vähemmän kuin me, vai enemmän kuin meillä? Kaikilla on joku velka elämälle, joka pitää niitä kiinni, velka pitää elämässä kiinni. Ja ne, joilla on eniten velkaa, ei välttämättä ole niitä köyhimpiä. Toiset hankkii aina lisää, jotta voisivat unohtaa velkansa elämään. Ja Trojan samovaari hehkuja halkeaa. Nämä savukiekkuraat tuulet kohtaavat. Nämä kiekurat maailman laidalla minun sydämessäni, sydän rinnassani on aina avoin. Ja Trojan samovaan halkeaa. Nikolaj Blatt. I chyba nie jest to artysta, który by miał jakieś pretensje do hulania po listach przebojów, nawet w Finlandii. Dziwny, osobliwy i nocną porą w Trójce jak najbardziej na miejscu. Jeszcze jedna piosenka, finał tymczasem. O właśnie, Stefan napisał: wielce szanowny półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora, panią Irenę Osobliwych i cały lud okupiony na zapas z powodu niehandlowych niedziel. Finowie rewelacyjni. No, nie Mikołaj Blata, ale będą dzisiaj także. Więcej takiego grania. Holendro Węgrzy takoż, a nawet bardziej. Czasami brak metalu też jest zaletą, choć tego ostatniego nie brakowało w audycji. Wielce się ucieszyłem z informacji, że czytam o protoplaście Teofila Olkiewicza. Muszę przyznać, a przeczytałem wszystkie książki i opowiadania z nim i jego kompanami, że moje uczucia doń ewoluowały dość diametralnie od pogardy i nienawiści do zapijaczonego tępego SBK do bardzo niechętnej sympatii. Książki Ryszarda Ćwierleja sprawiają mi dużo radości. Oby tyle sprawiła także dzisiejsza muzyka. Niech brzmią drumle, tuby, dudy, piszczałki, niech śpiewa Antoni Albercik, niech brzmi folk po wsze czasy. Pozdrawiam, Stefan Mielec, zatruty osobowy. Tak pisze Stefan z Mielca, za chwilę zabrzmi ponownie Nikolaj, a ja przypomnę, że od jakiegoś czasu zalęgliśmy się w Moskwie, gdzie dziwne rzeczy się dzieją. Poznaliśmy Galinę, bohaterkę naszej opowieści, w chwili, gdy czekała na swoją kolej w łazience okupowanej przez młodszą siostrę i gdy w końcu nie wytrzymała nerwowo i dobiła się do drzwi łazienki, wyważając je, okazało się, że siostry w środku nie ma. Na jej miejscu pojawił się natomiast ptak, który, korzystając z zamieszania, ulotnił się szybko przez otwarte okno i dołączył do masy innych ptaków krążących po jesiennym bodajże moskiewskim niebie. Nasza bohaterka miała za sobą epizod załamania nerwowego, była leczona w psychuszce, w związku z tym taka przygoda odbiła się na niej dość poważnie, ale szła następnego dnia do pracy i zauważyła dość dziwnego malarza, który zamiast zajmować się widoczkami, namalował obraz, na którym właśnie było mnóstwo ptaków. No i tak się zaczęło. Zaczęli rozmawiać. Okazało się, że oboje widzą ptaki. Nie była to okoliczność normalna, bo malarz, okazało się, że miał za sobą epizod alkoholowy, dość poważny. No i jako trzeci bohater dołącza się policjant, który prowadzi śledztwo na temat niesamowitej ilości zaginięć w Moskwie właśnie. Dociera w końcu do Galiny, ta opowiada mu o malarzu. Niechętnie, ale policjant daje się namówić na spotkanie i przechodzą przez... nie będę opowiadał w jaki sposób, ale przechodzą na drugą stronę. Tam, gdzie znikają ptaki. No i tam dochodzą do miasta, a w mieście poznali dość dziwnego dżentelmena, naturalizowanego Anglika, który przed rewolucją przyjechał, a po rewolucji przyjechał do Rosji, zachwyśnięty komunizmem, chciał sprawę oglądać u źródła, ale na wiele się to nie zdało, za wiele się nie naoglądał, został wytypowany do aresztowania, uciekał i w sposób dziwny, przedostał się nie wiadomo gdzie, czy to za światy, czy to czyściec jakiś, czy to właśnie w to dziwne miejsce pod Moskwą. No i okazało się, że jest to krewny policjanta. Tak, no i tutaj skończyliśmy naszą opowieść, którą dzisiaj chyba raźno podejmiemy, ale zanim to uczynimy, raz jeszcze Nikolaj. Sangassa pyryssä, autolla sairaalasta, tuskin näemme tietä. Sangassa pyryssä, kuten äiti, kotimatkallaan. Pääsiäisenä pajunkissat lymyilevät, valoa silmuissaan. Ja hanki hupenee maan päältä, kuten äiti täältä. Vuoren kilpi rehottaa täydessä kukassa, kun lähdetään kaupunkiin. Sekin lähtisi pojan pojan lakkiaisiin, kuten äiti. Tak sobie cicho i spokojnie po chińsku śpiewa, a tymczasem z Lublina pisze do nas słuchacz. Serdecznie pozdrawiam pana półredaktora i całą ekipę trójkowego pociągu. Krzysztof, przed chwilą obudzony i nie leniący się. No właśnie, a my pod Moskwę. Tym razem sięgamy do siódmego już rozdziału poświęconego żonie dekabrysty. Galina Wyszła z karczmy, stopy niosły ją niespokojnie. Nie mogła znieść myśli o zmarnowaniu kolejnego dnia, dlatego postanowiła na własną rękę znaleźć Berendeya albo któregoś z dawnych, o których wspomnieli Sowin i David. Jak duże mogło być to miasto? A okazało się całkiem spore. Zabłądziła w labiryncie krętych ulic. Zakładane najwyraźniej bez planu, wiły się w te i we w te, często zawracając i niespodziewanie kończąc się ślepymi zaułkami. Wytyczano je bez myśli o przyszłości i Galina szybko straciła orientację. Wokół nie brakowało ludzi, ale nie czuła się gotowa, żeby prosić o pomoc. Wypatrywała między budynkami przejścia wiodącego do lasu. Nogi ją rozbolały, gdy w końcu znalazła drogę, która biegła prosto jak strzelił, wyprowadzając ją z plątaniny krzyżujących się ulic. Niebawem domy zniknęły, a droga zwęziła się w dróżkę, z każdym krokiem coraz bledszą, co rusz ginącą w wysokiej, bezbarwnej trawie i wśród nieśmiało migocących blasko drzew, jakby nieczęsto z niej korzystano. Powietrze zapachniało błotem i rzeką i niebawem ścieżka urwała się na moczarach. Czarne pnie powalonych drzew wystawały jak martwe palce z rozlewisk między kępami, które wyglądały zbyt grząsko, żeby po nich stąpać. Galina zawróciła, szukając innej drogi. Ktoś tam był. Na ścieżce stała wysoka kobieta w długiej koszuli z surowego lnu. Jej twarz skrywały długie, postrzępione włosy, pociemniałe od wody. "Witam", powiedziała Galina. Jesteś rusałką, prawda? Kobieta nie odpowiedziała, tylko potrząsnęła głową. Ruch był tak szybki, lekki, że Galina nie miała pewności, czy wyrażał przeczenie, czy potaknięcie. Możesz mi powiedzieć, jak znaleźć Berendeya? Zapytała. Usilnie starała się myśleć, że kobieta jest topielicą, duchem utopionej dziewczyny. Kolejny szybki ruch, tym razem wyraźnie przeczący. Znasz kogoś, kto wie? Pomyślała o mitycznych istotach mieszkających w lesie. Może leszy? Dziewczyna skinęła głową i dała znak ręką, żeby Galina poszła za nią. Ha! Takie rzeczy na dobry początek dzisiaj. A my? Jak pod Moskwą, to aparatczyk. Прощался парень с девушкой, до будущей весны. Жилась я одну. No, dzisiaj tak będziemy sobie grali, jeżeli ktoś liczy na metal i na to, że osobliwości go postawią na nogi, lepiej niech nam nie ufa, niech od razu podsfałuje do kuchni, nastawi wodę na kawę, bo to chyba jedyny sposób dzisiaj. No, ale dziewczyna skinęła głową i dała znak ręką, żeby Galina poszła za nią. Galina westchnęła. O ile dobrze pamiętała, tych istot lepiej nie darzyć zaufaniem. Kradły dzieci i potrafiły załaskotać mężczyznę na śmierć. Odetchnęła z ulgą, bo nie przypominała sobie żadnych historii o rusałkach atakujących czy krzywdzących kobiety. Leszy jednakże byli mało wybredni, radośnie zwodząc z drogi każdego podróżnego. Galina zaczęła żałować swej prośby, gdy rusałka wybrała boczną ścieżkę i powiodła ją przez zagajnik płaczących drzew. Łzy spływały z niej ich kory nieprzerwanym strumieniem do spokojnego jeziorka z wodą czarną jak smoła. Gdzie jesteśmy? Rusałka wskazała małą altanę po drugiej stronie jeziora. Galina westchnęła. Pawilon pokryty ozdobnymi drzewiortami i mazwerkiem pnączy w niczym nie przypominał ciemnego lasu, gdzie człowiek spodziewa się znaleźć bóstwo, które odpowie na pytania o ludziach przemieniających się w ptaki. Chciała zapytać, kto tam mieszka, ale rusałka pchnęła ją ze zniecierpliwieniem i zanurkowała w ciemnej wodzie, a ta zamknęła się nad nią bez jednej zmarszczki czy plusku. Galina ruszyła w stronę pawilonu. Stopy zapadały się jej w żyznej, luźnej glebie ścieżki. Kłaniały się jej irysy i pałki rosnące wokół jeziora i ze zdziwieniem spostrzegła, że ich łodygi i liście są nie białe, lecz bladozielone. Koronkowe ściany letniego pawilonu pozwoliły jej zajrzeć do środka, gdzie zobaczyła kobietę. Młodą, w czarnej wieczorowej sukni, leżącą na niskim wilklinowym szezlongu, czytającą książkę i palącą długiego papierosa w cygarniczce z macicy perłowej. Kobieta uniosła głowę i uśmiechnęła się do niej, pokazując białe zęby. Wejdź, jestem hrabina Wygotskaja. A ty jesteś nowa? Galina znalazła wejście. Zwyczajny łuk i usiadła na wskazanym stołeczku. O, i w tej pozie ją przez chwilę przetrzymamy, bo aparatczyk powraca. Родная Мусаиловская улица моя. Улица родная Мусаиловская улица моя. А есть у нас в районе Молдаванки. Эх, улица известная, друзья. А старенькие дворники подметали дворики, чтоб села улица моя. А старенькие дворники подметали дворики, чтоб села улица моя. Улица, улица, улица родная, Мусаиловская улица моя. Улица, улица, улица родная, Мусаиловская улица моя. есть на Мясоедовской больнице. Там все ее Жидовскую зовут. А я желаю вам, друзья, не бывать там никогда. Пусть мои враги туда идут. А я желаю вам, друзья, не бывать там никогда. Пусть мои враги туда идут. Родил утюг и под гитару песню пел свою. А когда он создал час, он исполнил в первый раз песенку про улицу мою. А когда он создал час, он исполнил в первый раз песенку про улицу мою. Улица, улица, улица, родная Мясоедовская улица моя. Aparatczyk ze starej płyty. Mam takiego przyjaciela nad morzem, który usłyszał ten zespół i bardzo chciał mieć płytę. Tak długo chodził do sklepu i pytał, czy jest aparatczyk może do sklepu z płytami. Nasyłał na sprzedawcę wszystkich znajomych, kolegów, kto tylko mógł pójść do sklepu i spytać się, czy jest płyta aparatczyka, to poszedł, no i w końcu właściciel sklepu nie wytrzymał i parę kopii sprowadził. Przypomina mi to trochę dowcip o zajączku i niedźwiedziu i o cebulowym torcie, ale to kawał z brodą. Stary suchar, nie będę tego opowiadał. Powiem państwu tylko, że Galina, przypomnę, znalazła wejście i usiadła na wskazanym stołeczku. Powracamy do niej. Kobieta sięgnęła do popielniczki i zgasiła papierosa. Wciąż dmuchając długie, bliźniacze węże dymu przez wąskie nozdrza idealne, tak jak ona cała. Ramionczko sukni sunęło się ze zbyt białego ramienia, a jej czarne loki wydawały się zbyt czarne, niemal granatowe. Galina czuła się onieśmielona. Nie tylko arystokratycznymi korzeniami czy pięknem kobiety, ale również jej zachowaniem. Powietrze wokół niej zrobiło się zimne i czyste, usiane maleńkimi kryształkami lodu i oddech uwiązł jej w gardle, jak w środku styczniowej nocy. Słyszałaś o mnie oczywiście, powiedziała kobieta. Nie, przyznała się Galina cichym głosem winowajcy, ale jestem pewna, że... Ha, oczywiście, żony dekabrystów, byłam jedną z nich. Galina skinęła głową. Nie zdawałam sobie sprawy. Och, ja też nie, powiedziała kobieta tajemniczo. Widząc jej zakłopotaną minę, dodała: jak trudno jest być bożyszczem. Galina pomyślała o historii. Powstanie dekabrystów nie zrobiło na niej wrażenia, gdy w szkole średniej przerabiali tę część historii Rosji. Nie przemawiał do niej bajroniczny apel i nieprzemyślany liberalizm bezsensownego zrywu. Teraz jednak musiała przyznać, że podziwiała bez entuzjazmu tych młodych oficerów, którzy wyjechali na plac senacki w Sankt Petersburgu, by rzucić wezwanie carowi Mikołajowi i monarchii absolutnej. No i zostali powitani ogniem armatnim. W głębi duszy zawsze się zastanawiała, jaki los spotkał ich podkomendnych. Zginęli, jak przypuszczała, jako mięso armatnie. Jedyni oficerowie okazali się dość ważni, by zająć miejsce w książkach historycznych. Zesłano ich na Syberię, z wyjątkiem 5 straconych na miejscu. Galina mgliście pamiętała coś o linach, które pękły, i o bezprecedensowym drugim wieszaniu. I tutaj pojawiły się ich żony. Często wyobrażała je sobie, te piękne, bogate damy, które porzucały wszystko, żeby podążać za mężami do zamarzniętych lasów i letnich miesięcy pełnych komarów, do miejsc odległych od cywilizacji i niepodobnych do niczego, co znały. Dopiero później przyszło jej do głowy, że kobiety te stawiano za wzór bezinteresownego oddania i posłuszeństwa. Z początku nie potrafiła pojąć, dlaczego tak postąpiły. Była za młoda, żeby zrozumieć definicję miłości i tragedii, nierozerwalnie wówczas powiązane. Obecnie sceptycznie podchodziła do obu. Pod tym względem różniła się od koleżanek z klasy, które zwykle słuchały historii o powstaniu i żonach dekabrystów z minami niemal religijnego uniesienia. Czy kiedykolwiek żałowałaś wyjazdu na Syberię? Zapytała. Kobieta zapaliła kolejnego papierosa i parsknęła gorzkim śmiechem. Ja? Nie wyjechałam. To znaczy, pojechałam do Moskwy. Nie mogłam znieść wstydu. Spojrzenie jej dużych, ciemnych oczu przywarło do twarzy Galiny. Ale ty nie wiesz, co to znaczy wstydzić się, prawda? Wiem, zaczęła Galina. Poczucie winy to nie to samo, przerwała jej żona dekabrysty. Wstyd jest czymś, co rani cię od zewnątrz. W takim razie, dlaczego nie pojechałaś? Kobieta wzruszyła ramieniem. Zmysłowe, pomyślała Galina. Tego słowa używano do opisania kobiet takich jak ona. A ponieważ spodziewali się, że pojadę, jak sądzę. Ponieważ byłam tylko dodatkiem. Ponieważ nie miało znaczenia, czego ja chcę. Mężczyźni zawsze mnie pytają, nie kochałaś swego męża? Kobiety nigdy tego nie robią, wyobrażasz sobie? Po chwili przeniosła omdlewające spojrzenie z Galiny na rozżarzony koniuszek papierosa. Co myślisz? Nie chodzi o miłość. Galina podjęła próbę wyjaśnienia i urwała, bo zabrakło jej słów. Te, które pojechały, porzuciły wszystko, powiedziała kobieta. Te, które zostały, porzuciły swoich mężów. Ja porzuciłam jedno i drugie. Moja przyjaciółka pojechała i nigdy nie mogła napisać do swojej rodziny. Zostawiła dzieci i rodzina ją za to znienawidziła. Moja mnie znienawidziła, bo tego nie zrobiłam. O, i tutaj 3 gwiazdeczki. W związku z tym my po cichutku. Skoro o ptakach w opowieści, to i u nas pojawia się Capper Ceiri, czyli po szkocku kogucik. Muzyka opisowa, która zazwyczaj jest wykorzystywana przez BBC. Battlefield Band, Capper Ceiri, tego typu zespoły okraszają swą muzyką dokumentalne filmy o pięknie Szkocji. My do jednej z takich płyt sięgnęliśmy. I to tylko na chwilę, a później przeniesiemy się do Moskwy. Tymczasem jednak państwo na peronie przypominają sobie, kiedy uczyli się języka rosyjskiego i całkiem sporo jest takich, którzy liznęli go troszkę w dawnych czasach. Ja przyznam się, że również należę do tego pokolenia, które musiało uczyć się rosyjskiego w szkole, ba, nawet miałem okoliczność, że rozmawiałem w tym języku, no może duże słowo rozmawiałem, ale doszło do spotkania na najwyższym szczeblu. Nasza szkoła, liceum w Warszawie była usytuowana wcale nie tak daleko od lotniska, w związku z tym czasami byliśmy używani jako dzieci z chorągiewkami, witając głowy państwa. I pamiętam, że mroźny dzień, wygoniono nas na płytę lotniska, byśmy powitali samego, uwaga, uwaga, Leonida Breżniewa. Leonid Breżniew wyszedł z samolotu, miał z tym lekki problem, ale pomińmy to milczeniem, spod swoich krzaczastych brwi